بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هر أمت تبارا الله رب العزت داغي أمت دا عمن او داغي امت تسلی او داغي دراجم کې دود پاره یو سبب په دنیا کې جوړ کړو چې کله په مخلوق باندې څه پریشانی رااله، سړیر لوی hebat او ورختای وراله، نغیبا هغه طرف ته منډه کوله چې کوم زیبه د ځان د پاره د پناه لیدو، او دا به یقینو چې زمونږ بل ځای د خلاصي نشته، بل ځای د پناه نشته، بل ځای د امن نشته. د امت ته پاره الله رب العزت د تیخت زے او د پناه زے او د امن او د سکون زے هغه خپل کتاب ګرځول دی چې کله په دې مسلمانانو باندې دنیا کې سخت راځي، هغه د یو بنده په خپل بدن کې راشي او بدن باندې درنۍ سختۍ، هغه دغه سي په خپل کور کې او په خپل خاندان کې صحاده سوشي سهنګا موشي، نو د دې د جړاو فریاد زې د دې د روجو کولو زې هغه د الله کتاب دې دل و راضی او په دې باندې خپل مسله حل کړي. او دی باندې به اعتماد وموي چې زمونږه بغیر د الله د کتاب نه بل د خوشاله ځای نشته، بل د امن او د سلامتی ځای نشته. ځکه دا ټول صفتونه د الله دی، امن غور کوي، پناه غور کوي، دغه مو مصیبت نه خلاصول هغه کوي، هر قسم سختي او تکلیفونه او غمونه هغه لري کوي. او امر یې په دې خبره کړو دی امت ته خپلو بندیانو ته چې تاسو باندې کله سخت راشي، اجتم راشي، ضرورتم راشي، او تاسو په دې فکر کې اې چې کوم ځای وای زمونږ د پاره د نجات، الله ویلو چې بل ځای نشته، ځکه نور ټول مخلوق دی، کا انسانان دي، کا جنات دي، کا ملائک دي، څومره چې دنیا ډکا ده دته مخلوق ویل شي، ا مخلوق چاله نه پناه ورکول شي، نه ول عزت ورکول شي، نه ول صحت ورکول شي، نه د غم او مصیبت نه خلاصول شي. دا صرف د یو خالق کار دی، سورت زاریات کې وتویلو ومن کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الى الله ویلو چې دا تاسو وینئ نو دا مخلوق دی زوجین ټول جوړه جوړه دي یو الله دې چې هغه یوازې دی دا مخلوق نه سمغواړي ففروا الى الله الله تمنډکه الله تزان وګرځوي الله ته جړا او فریاد وکي او زاری وکي دا کارونه هغه کولی شي بل څوک نشي کولی د الله طرف نه همدغه حکم دی پل بندیانو ته اعلان کړی دی چې که تاسو باندې ښه وخت تیریږي د خوشحالۍ ورځې شپې تیریږي او په امن کې یې نو هم زما د طرف نه یې نو شکریا ادا کوئ چې الحمدلله شکر دې چې الله دا رواز او شپه په خطر شو چې خطرناک आवाज هم وانه ورېدو او کداغه سور پسې سخت او مصیبت راشي انسان د دې دوالو نه نه خالی کیږي نو الله وی ما ته فریاد کوي بل څوک نشي لري کوله الله تو څنګه فریاد کوم په دا وی هم نه پويګو ما څنګه چې الله ته فریاد کوم او فریاد زمونږ د پاره نقصان شيو ضرر شيو مصیبت جوړ شي د دغه د زدکړې د پاره قران نازل کړی دی چې بس دې کې ګوره دې کې ستاسو د پاره پورا علم دی پورا زدکړه ده چې په هر حالت کې الله ستاسو د پاره یو دعا نازل کړی ده یو ذکر نازل کړی دی یو سبق یې نازل کړی دی نو چې دا زدکړې نو هر وخت سره به تاسو د هغې ذکر کوئ او د هغې بیان کوئ نو الله به ستاسو مدد کوي خامخا وعده یې کړې ده وکان حقا علینا نصر المؤمنین ویلیو چې ما په ځان باندې لازم کړی دي چې زه به د مؤمنانو مدد کوم الله وی زما مدد به داسې نه وي چې اسې هم خوشحاله را خوشحاله کمه او اسې دته وعدې او لافې وکمه ابیا په موقع باندې نیما نه زما مدد ډیر کامیابی او ډیر برکتی وای ولیکن تاسو د قران نه داس دکړو کئ چې موږ په یو مصیبت کې الله تسنګ وایو او څنګه فریاد کوو نو موږ ته واقعات بیان کړی دي که پچا باندې په خپل بدن کې سخت راغلي بیماری راغلي ډیره وکړه نو ګور هغه الله تسنګ فریاد کړي ایوب علیہ السلام او چې دولس کال یا شپارس کال پروتو وجود کې روغ زینو ټول غوخې خطرې اگر پا آخر کے اللہ تدا فریادو کن چا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ما تا خوڑیر تکلیف رسید ابل سوک منشتا زید جڑاو فریاد اللہ تو رحم کون کے خود مخلوق نزیاد مخلوق چا باندې رحم نشی کولی اختدار چانا زیاد رحم کونکے اللہوی خوچی دا فریادی اوکو سوالی اوکو پا طریقہ باندی فکشفنا ما بی من ذرن باتنا مصیبت و امرض لرکن روغ موٹ شو کدر طولن لهم بے نبیو نوح علیہ السلام نحنیم سو اکال اخپلوم قوم تا دعوت پیشکو خیرخوایی اکڑا همدردی اکڑا داغی دلاس نے ار قسم زخم اول تکول برداشت کلو کچھ پوشو چھ بدی کی سو کیمان نروڑی زپا تمہ ما چھ ددی نو پیداشی نو آغا با ایمان روڑی چھ غیر علویشی نو آغی ددی د پاس ای بیا پا تمہم بیا پا تمہم نحنیم سو کال ناخر کیوئے چھ انی مسنی انی مغلوب فانتصر اللہ ز کمزور ہے ماں تزمہ امدادو کی چکل دی زان تا کمزور ہوئی نو اللہ با دی امداد کی اوک زان تا زور آور وئی نو اللہ بیاما تساجت تی تب اخپل زان تا پوس کولش نو زمان سا ضرورت بیا دی نکی امداد تا خوچ زانو تا ملامت کی او زانو تا کمزور کی چی اللہ زا کمزور ہے زمان امدادو کی اللہ دا کمزور امداد کی اللہ یو بس خوچی سنگا سوالیو کن فبتحنا ابواب السمائی بمائن منحمرن وفجرنا الارض عیونن بیا پا دنیا کی بل سنو تشی اوبوی دا اسمان راو دا زمکی اوبراو تی لوی توفان تی نجور شو صرف نوح علیہ السلام او غسرہ پکشتے کی جسو کو غپات شو نور ټول ختم شو پناہ شو اللہ مدد دیتا ہوئی چی ملک بدل پاک کی بڑو کے علوے بپات نشی پی با طریقہ باندے سوال کہے او پہ اخلاص باندے سوال کہے قرآن کریم چه گوری نو بس امدقا تعلیمات تی و ہدایات تی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی تم را خلق پا تورا نو مسلمانان شوی پا جنگ و جگڑ باندی نو مسلمانان شوی سم را چه پا قرآن باندی یو ملک و حبش و توی حبش ملک اغیطا دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام و حجرتو کا قلنبے حجرت چگڑیر سخ وقتو دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر ہے پینزم شپگم کالو چی مشرکانو دا مکی خزور جوڑ کلو سوک بے قتلولو سوک بے شللو سوک بے اتیاو تنو حجرتو کو حبش ملک تا تا دا نسواراو دا عیسائیانو ملکو دی مکی والاو اغی پس جاسوس اولے گا تیوی چستاسو ملک تا دا شدگر رازی ال تیخو منگا ٹول پا جنگ جگڑکلو ملک دل خرابوی پری ایند اے بادشاہ خواہ بادشاہ عقل مندو دی بادشاہانو پشانتے نو اگر دیر حقل من دیر لوی او صلی والو نو اگر صحابہ اکرام رو گختو جدا سوک را غلی زمان ملکتا بی اجازتا اگر خویزی میزی نوی کنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ترزیه اغه امیر کله او ناغه مرګرو ته وی چې تاسو کینه زه امیر ما زه بلال شم امیران دې ته وی چې خپل قوم نه خرابوي خپل خلق نه خرابوي په خپل عزیز خطرناک زیتا ویزه بلل شي ما دا خبر وکم چې بادشاہ سوی لاړو چې دربار ته دنه کېدو هغه بادشاہ داسې یو چیتا دروازه جوړ کړی و چې څوک براتلنو پاغي براتلنو سر به کته کو نو کدا هغه بد نیت وک نو چې ګنې زه د تسجده کومه حکومت وای چې اوس دروازه چیتا وانو حضرت جعفر چراتنو پیه مخ کې کړیو سړیر په تکلیف تا راتاو شو د مکه خلق وسره ناستوي بادشاہ وګوره دا بیا د خلق ته چنور راضی نغي سر کته کوي ا دې تا راتاو شو دا خلق هغه صبر وکي سره تاسو بادشاہ سره سلام کلام وشو بادشاہ تینا تپوسو کو چسنگ راغلیے اگو توی چیا بادشاہ مونگا دیر دا زلت وقت تیر کڑے دے مونگ با بوتانو تپراتو لاتو مناتو ذاتو پراتو کور تبادو رات لنا او خان باو را سرا اوغیتو پراتو طول مرم داغی عبادت کو اللہ مونگ باندے فضلو کو اللہ مونگ باندے رحمو کو مونگتا یو عظیم و شان پیغمبر راو لیگو دا امن بادشاہ راو لیگو مونگے دا دین نا خبر کلو مونگے دا خپل ایمان نا خبر کلو مونگے دا ذلت نا راویستو عزت تیراوستو زمونگ دا خوخد چی دا مونگ دا ټول قوم دا سشی چی ایمان راو لی اسلام قبول کی خودی مونگ سر دشمنی شور اکڑا نو بس مونگا ہوئی چی دی زورا وردی مونگ کمزوریو مونگا و تمل پری خودا و دل ترالو او مونگا وری دلو چی دا حبش و ملک بادشاہ دیر امن پسند دے او دیر عقل مند دے انصاف دار دے نو زکم ستا دا ملک خواخ کن بادشاہ و تا ہوئی چی خان تاسو د عیسی علیہ السلام په حق کې سوای هغه عیسایانو کړه هغه عیسی علیہ السلام ته خدای زیوی حضرت جعفر وی چې بادشاہ مال یو پینځمن تراکا چې زه تا ته دا کتاب بیان وکم چې هغه مونږ باندې نازل شوی دی او سورته مریم یې وت شروع کاف ها یا عین سواد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا تردی چی دی عیسیٰ علیہ السلام بیان راغے چیغا پا زانگو کی کیناست معشومو او اغا اعلان کی چی انی عبداللہ زد اللہ بندے ما بس چی دی پر راغے نو دا بادشاہ و چی سمو سر چاپیر و وزیران و مشیران و سرداران ناستو دا غید استرگو نو دا اوخ کدا سی روان شوی چی گریوانو نیلام دشو او بادشاہ ہوئی چی دا تا چی کم بیانو کاو پا انجیل کی چی کم بیان دے دا دیو دا غید زر پرخ نشت دے دا حق او جاسوسان چې راغلیو هغه ډېر په ذلت سر رخصت کې تخته غوري تخپی محفی ولا ورکړي ځه قوم مسلمان شو خلق مسلمانان شو بیا ودا غزینا جماعتونه راتلو چې موږ د نبی له سلام د خلی مبارک نه دا قران واورو چې دا غیب وسوم رمضان او لذت وی نو یمن ټول په دې طریقه مسلمانان د حضرت عمر رضی الله عنه د ایمانم دا سبب چې سوره طه ای واورېدو دا په زړه کې ایمان راغی رڼا رااله او وی چې مال راولې دا قران چې زیز د کموزي ولولم حدیث کے راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ را روانو پلاری باندی انو یو سڑے پروتو خلقتنا چا پیروی دا ولی یہ بس چل پیشوی دیو منگو تا دیری چگی اوخو پوئی گی نپزان باندن عبداللہ ابن مسعود را آگے کین استوتا اوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تر اخیرہ پوری الوستو اصلیو چد اتانگل بیاراوی نبی علیہ السلام ته حال وی چیرې دا سې اوسړی او به خود پروتو سیاته لاړ کو څه پویدنه او ما پیدا آیاتونه وینو هغه ویښو بیدار شو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا آیات او ستا په شانتی انسان چستا پشانتی عقیده وی اوستا پشانتی اخلاصی وی اوستا پشانتی مینه ای ده قرآن سرا نو کدا آیات اغا اولوستو علا جبلن پیو غربان دی لزالا نو اغا غرب پا دادا واوڑی ده قرآن ده عظمت نخویو اللہ خبر دی زکی ویلو چی کدا قرآن ما پا غر نازل کرده وی نغاو په ځای باندې نوټینګ شوه ټوټي ټوټي شوه بو خاشعم متصدعا من خشیت الله دا په انسان باندې ولې اثر نه کوي د باندې هو کوي 200 ختمو نه کوي د باندې اثر نه کوي نو دا ځکه نه کوي چې سورته بقره کې ویلو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوا اي خلق استاسو دا زړونه دمر سخ شوي دي لکه د ګټو په شان بلکې د ګټو نوم زیات نو قران چولم به اثر کوي هو په زړه کوي کنه د قران زه په انسان کې زړه دي چلا پیغمبر پاک ته وی چې قل نزله روح القدس من ربك بالحق فانه نزله على قلبك قران چې جبريل امين راوړینو ستا په زړه باندې نازلې نو دا زړه الله د قران د پاره پیدا کړی دی انسان له ور کړی دی چې دې کې وبل چاله زینور کې ګوره او بندیدا دا صرف دا قرآن دا پارا پیدا شوئے دی نا انسان تینا غوجل جوڑ اکڑا چس دا ملکو خرا وانو شیطانانو او دا ملکو گندونو نزلی دا آگے نڈک دا قرآن زیبا کی نشتا بگو رکنا مون په یو سړی باندې وس کړو په ګجرات کې مشر سړی و هغه یې ماته دا قران شروع کوي طالبان وی مونږ ته وخت نشته دې مونږ ته مونږ یې چې دې زوره په شوق کې نو خېز شروع به کوته چې هغه ته به مونږ وی قال نو هغه به وی پالا توبه خو نه کېږي کله دې ټکی نه غاولې دلې بس مونږه مایوس شو چې اوس الله په نوې نو مونږ به څوک دو سره چې اوس له سلويختو 500 شپېتو تورس یو یاو تا هغه په عمر کې چې قرآن نه راغست چې داسې مخې ته نه یېخې چې دا څه دي نو دا غزه دنیا غ ژوند مو ګوره چې هغه به خامخا خلی له سوزه له راغلي چې دې ژوند نه خو مرګ ښه دی نو صحیح ده که نه دا خو ژوند نه دی حجي بیا آپه له بیې څه حالي چې لاړ شي رخصت شي خو مونږ نه یو خبر پټه خزانه ده که نه جبیر ابن مطعم وی چې زه صحابه کرامو اونیوم قیدی اکلم مسجد نبوی تیراوستم حلتا بیراوستو نبی علیہ السلام لما خام پا منزبان دیو دریدو او تلاوت شورو کو پا خپل خصوصی انداز کی نصورت توری لستو چوت توری و کتاب مستور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور مچ ما بدا غدا تلاوت اوریدو زما زلب دی مرے لراتو چی اللہ دا سنگا کلام دے دے بے کل ختمی چی دلوڑ شما او کلمہ او ایم بس چی سنگا نبی علیہ السلام منس ختم کنو ذرا لن کلمہ میں وی مسلمان شم چی اللہ منگ سخبا من خودی خلق پٹ ساتلیو پا گٹ کے ساتلیو او پا تیار کے ساتلیو منگ خونیو خبر کری دا قرآن دا دا سے عظیم الشان کتاب دے عبداللہ ابن مبارک وی سمر لوی محدث چو محدثین ټول دا حدیث اوینی نو خوشحاله شي د امام ابو حنیفه شاګرد هغه یې مخ کې ډاکو ما سیړې مې ولګولې او کورته د غلا د پاره چې ختمه دا سي ختمه نو بس چار زینا आवाज راغې خدا आवाज راغې او دا آیت د سوره حدید چ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله چلاوی دی مؤمنانو باندې هغه وخت تر اوسه لانه دی راغله کله برازی چې زړونه ویریږي د الله د هیبت او د عظمت نه بس چې دا مې واورېدنو راکوس شوما او ماوی چې کنور سو کې ریږي او کنه زه خو یې ریدم زما زلو یې ریدم بس دا غي نه ایمان راوړو بیا مې شروع کړ په علم باندې د صحت تور رسیدو توبه توبه چې اوزل بصری تراتو نو چې د بصری څومره خلقو نو ټول ولوتو بار ده هارون الرشید خزه ناستو پا چت که اقاو مصرو ویده سوک رازی طول خلقو تا ویده عبدالله ابن مبارک رازی نوی بادشاہ خواغا ده تا دس بادشاہی تا خوچی زی رازی نتا تا خویو تا نمبر استقبال نکی بادشاہان اغیو پاغیوی زمون بادشاہی نه قبول مون ځان له مصیبت نه ګورو ځان په ګن نه اخته کوخه انن خو تلا بل شان ګن جوړ شوی ته وخت خو جاهلان دي ناپوه خلق دي نزور لګی چې دی کې کمال دی او دی کې کامیابی دی او دی کې عزت ته د عزت هغه شی ته نه پاتې شوی دی اللہ رب العزت زمونگ دا امن زی زمونگ دا تسلی زی زمونگ دا ہری مسئلی حل اگر قرآن نازل کرده چیدی کستاسو ارسار سشتا دی هر قسم سخت چې دنیا راشي نو قران له رازه د دین از دکړه کوي پدې کې ځان له دعا ګوره پدې کې ذکر ګوره پدې کې ځان له علاج ګوره دا هم د جسم علاج دی هم د روح علاج دی دواړه قسم علاج الله را لېګلې تاسو نه الله دې پاره مشرانو باندې رحمتونه ولېږي چې هغه ډېر خواره وکړي او ډېر د اخلاص نه وکړي نو الله پاک خیر او برکت واچو سخواری وکړه ته قران د مطلب نه خلق خبر کړو چې دې قران کې الله سوي مونږ ته دې کې کم قسم سبق دې کم قسم علم دې کم قسم قانون دې کم قسم فیصلی دی و احکام دی تغیر خلق خبر کو نوی که اللہ دا خیر و برکت واچو چنن ما شمانی دا سی چنن ما شم ختم دکن اوی غیر قرآن خلاص کی پنازر اخلاص کی پترجم اخلاص کی ملاوی تاسو لگون دی حرکتو که نزو پاکی برکت واچو ما دیو تن پوجی باندی طول کور او طول ما حول سمشی دا کسو گم رہی دی او شیطانی دی در دیو جن دی چی مخلوق ندی خبر دا کسی دنے و تا رسولی دی گوٹ گوٹ تا دن نکڑی دی او چی اللہ سر علی گلی انو دا غینا ندی خبر چاہتی ندی خبر کڑی بیا موږ د الله رب العزت ډیر شکریا ادا کوم چې دا سي زيب نه یو کلی باندې چې باوی کې د قران درس نه یو د قران ترجمه نه یو د قران ماحول نه یو د قران مرکز نه یو دا د الله خصوصي رحمت ته د دې رحمت او د دې نعمت شکریا ادا کول پکار دی ګوره دا یواز الله ماشومان له نظر را لګلې د لویوم دا فرض دی چې دا زدکی ځان په پوهه کې او کیس نه چې د خپل عقیده اصلاح په وکي او دومره ځان پوهه کې چې مددگار الله دی حاجت روا الله دی کارساز الله دی مشکل کشا الله دی تاسو چې کینو الله یې کوي کاسمانونو کې دی کزمکو کې دی د بل چا په دی کې څه اختیار نشتا مخلوق ټول الله ته محتاج دی یو الله مالک دی خالق دی رازق دی رچې زمونږه عقیده صرف په الله باندې جوړش کوم باندې دا سخت راځي چې د مرګ نه کم نه ای کوم به شیطان په دې نه دوک کوي چمون چرته بلچا ته فریاد کو بلچا ته आवाज کو د بلچا نه مده تو غواړو یا په بلچا باندې اعتماد پیدا کو چې مال شته دی دولت شته دی مخلوق شته دی نه صرف د الله په ذات باندې اعتماد کو د دې لپاره قران وایو زمون د مرکزونو خصوصیت دا دی چې په دې کې اول د معشوم عقیده صحیح شي چې بغیر د الله نه بل څوک سن شي کوله مر څوک راولي او څوک بوزي پیدایش څوک کوي او پنا کول څوک کوي مال څوک ورکی او څوک اخلي خوشحالي څوک راولي غم سره څوک راولي دا صرف الله راولي ته چا پیدا کړی ستا مور او پلار چا پیدا کړی او تاله دا ډوډۍ څوک درکړي ستا دا کور تاله چا درکړی دی یو الله نوول دی بس چې عقیده صحیح شو بیا سبق هم اسانی یو علم هم اسانی هر څه پکې اسانی نو کوم وایو چې د خدای بندیانو الله در باندې دومره رحم کړی دی چې داسې مرکزونه دل پیدا کړی دي چې پاره کې هغه علم کېږي چې کوم د پیغمبر علم او کوم د صحابه کرام او کوم تابعین چې دا دنیا په هغه وخت کې روخانه شوی ده، نو په دې روخانه شوی ده. نو که په خپل هم نه دی ویلې، ماشومان خو راولې، هغې خو تکې نه وی، او هغې دنیا د کارونو نه فارغه کې. د دې وجې نه حدیث کې دا خبر څومره ناشنا ده چې چا وی په ماشوم باندې قرآن وی زده که پی، نو الله به قیامت کې دا هغه مور او پلار ته تاج په سر ای کنه. نو عقل خدا وی چې د ماشوم به سویلی وکنه، زده کړې دده خواري زده کړې ده، او چې تاج یې وړو نو مور او پلار ته په سر کو. دیر دیو جنوی چه ده ماشوم اجزیس اختیار نشتا، و چه کم پل اڑای غندل ده نازک شیده نا پل اوڑی، رو ده مور و پلار ده دی لایق دی چه غیخ پل بچی تا دالا رخو و جماعت تی راوستا و قرآن تی کینو، دی لایق دی جدی تا تاج پسر کلیشی. دا گوره دیو جنو دا سوی، او ده ماشوم خو تپوس مکو آغا خو اللہ تا پتر جسم را مرتبه و مقام بی کن. لکه حدیث کې چې دا راضی چې او طالب علم په علم پس راضی، په قرآن پس دکل پس راضی، نلاری که و تملیک و ذری غوڑی چه استازانو داواو ری دو ناغی وی چیر دمونگی پا کسو نوی. تا دیئے خودم را قدر رکو چی ملیک و توزاری غوڑی، نمونگی خو استازانیو نزمون خو بیم سویلیو کنا. نمونگوی چی داغی ازکا سونوی چی اگر دویلو شینونو تووی چی دا تالیبی دا مقام ذکرن جی استاز بے کم مقامی. در دیو جن قرآن اکثر ادنا ذکر کی او علا پی قیاس کی، علا پی قیاس کی، دے مطلبی دیر الوی خوش قسمتی دا داغی خلقو چگی پخپل اولاد باندی قرآن اوی، او اغا وقی دیتا صرف کو، او داسی پیوی چی پدی باندی خوشحالی او فخر کی چی دمونگا ماشوم قرآن ختم کو. لیکن دا ختم مطلب بدا نی چی بیا بے اکیدو، نور پسی بے پا ترجمہ وایو، اور پسی بے بیا اور پسی پا احکام وایو، دا ختمی دن کے شے ندے، دا زمونگ دا عمر سر سم خبر دا و مسئلہ دا کنا. مونگا دعا کو کنکو خخلیل امراضی چی اللہ اگا کورونا دا خپل رحمت و برکت نڈکی، چی باغی کستا دا کتاب آوازی کما شمی و کارسی کو جستا دا کتاب آوازی پکی اللہ استلشی پس ای طریقہ باندے او بیا پا ماناز دا کئی، نو دا کور ندے دا مدرس دا علم اصل که دا قرآن دے، چی دا کم کور تلل نو اغا دا علم کور شو، اغا دا قرآن کور شو، اغی که اللہ خیر و برکت اچی. اللہ رب العزت تی اغا کورونا مبارک کی، اللہ رب العزت تی دا اغی پا مال حال عرص کی برکت واچی چی اغی خپل معشومان راولی قرآن تیکی نی، او بیا پا آخر کی ختم کی دا دید پارا چی مونگ پا دی خوشحالیو کو او دا اللہ شکریہ ادا کو. وآخر دعوانا الحمد.